kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jak to możliwe, aby dwaj rosyjscy komicy wyprowadzili w pole nasze służby specjalne, pytali w Sejmie posłowie opozycji. O zachowanie szczególnej ostrożności podczas organizowania wesel i pogrzebów zaapelował sanepid. Decyzja, czy firma Arriva wróci do transportu miejskiego w Warszawie, zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła w uzasadnieniu wniosku opozycji, że Zbigniew Ziobro jest najgorszym ministrem sprawiedliwości po 1989 roku. W imieniu milionów Polaków, którzy mają dość przymykania oczu na afery z udziałem ludzi PiS, przekazuję je panu w imieniu milionów Polaków, którzy mają dość upolityczniania sądów, którzy mają dość upolityczniania prokuratury i wykorzystywania jej do partyjnych celów. Minister Zbigniew Ziobro odpowiadał, że zarzuty są niezgodne z prawdą. W każdym, można powiedzieć, przypadku, jeśli popatrzymy na zwalczanie mafijnej, zorganizowanej przestępczości, przestępczości gospodarczej, jeżeli popatrzymy na klasyczną kryminalną przestępczość, to widzimy ogromną różnicę w stosunku do czasów poprzednich. Te dane przedstawiłem na komisji, każdy może do nich sięgnąć. Sejm odrzucił też wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Opozycja zarzuca mu tłumienie protestów społecznych i niewłaściwe wykorzystywanie służb. A propos wykorzystywania służb, posłowie opozycji pytali też w Sejmie, jak to jest możliwe, aby dwaj rosyjscy komicy tak skutecznie zadwili sobie ze służb specjalnych i przeprowadzili rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą, podszywając się pod sekretarza generalnego ONZ. Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej. Służby, które powinny dbać o bezpieczeństwo Polski, dopuściły do tego, że prezydent przez ponad 11 minut rozmawiał z jakimś rosyjskim youtuberem, który następnie wrzucił nagraną rozmowę do sieci. Czy dociera to do pana, panie ministrze, co się tak naprawdę stało? Szef MSWiA Mariusz Kamiński odpowiedział, że organizacją i weryfikacją połączeń międzynarodowych prezydenta i premiera zajmują się odpowiednie biura w Kancelarii Prezydenta i KPRM. Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji. Ktoś zawiódł. Wiemy kto, do kogo zwróciła się Kancelaria Prezydenta w przedstawicielstwie polskim w ONZ. I ta osoba potwierdziła, że to jest wiarygodne, że ta sytuacja jest wiarygodna. Będą wyciągnięte konsekwencje wobec konkretnej osoby, która zawiodła. Rosyjscy komicy dzwonili wcześniej do prezydentów innych państw, a także do celebrytów i znanych sportowców. Po weselach i pogrzebach pojawia się najwięcej ognisk zakażenia koronawirusem, ostrzega sanepid. Służby sanitarne w Małopolsce walczą z 5 ogniskami. 4 po weselach i 1 po pogrzebie. W Zakopanem 40 osób jest zakażonych koronawirusem po pogrzebie znanej góralki. Po weselu w Nawojowej koło Nowego Sącza zakażonych jest 150 osób, a blisko 1000 przebywa w kwarantannie. Jeszcze do wygaszenia ogniska daleko, ale jest, mamy nadzieję, już opanowane. Dlatego jak zaznacza Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu, podczas wesel, pogrzebów i innych wydarzeń, w których bierze udział sporo ludzi, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zachowanie dystansu i higiena. Przede wszystkim higiena mycia rąk. Według danych Ministerstwa Zdrowia nadal najwięcej przypadków COVID-19 ujawnianych jest podczas badań przesiewowych, między innymi na Śląsku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W ciągu kilku najbliższych dni zapadnie decyzja, czy firma Arriva wróci do realizowania przewozów w Warszawie po zawieszeniu z nią współpracy, poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Zostało już przetestowanych pod kątem obecności substancji psychoaktywnych ponad 400 kierowców. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Również firma poinformowała Zarząd Transportu Miejskiego o przeprowadzanych szkoleniach dla dyspozytorów, między innymi z możliwości szybkiego rozpoznania osób, które mogą ewentualnie znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Od 7 lipca przeprowadzili policjanci w Warszawie 1200 kontroli autobusów, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Żadna z policyjnych kontroli, które były wykonywane w ostatnim czasie, nie wychwyciła kierowcy, który prowadziłby pojazd transportu miejskiego w Warszawie pod wpływem jakichś substancji psychoaktywnych. Ostatnio w stolicy doszło do 2 wypadków autobusów. W jednym z nich zginęła kobieta. Miasto zawiesiło współpracę z firmą Arriva, która zatrudniała obu kierowców. Polska wraz z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunią i Bułgarią domaga się od Komisji Europejskiej precyzyjnych wyliczeń dotyczących planowego zwiększenia redukcji emisji CO2. Chodzi o ocenę skutków gospodarczych i społecznych. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji dwutlenku węgla z 40 do co najmniej 50%. Komisja na jesień zapowiedziała raport o ocenie skutków tych działań. Ministrowie sześciu krajów uważają, że decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez europejskich przywódców na unijnym szczycie, a zatem powinna być jednomyślna. A jeśli chodzi o sam dokument, to ministrowie oczekują, że będzie szczegółowy, informujący o konsekwencjach potencjalnych decyzji na poziomie unijnym, krajów członkowskich i poszczególnych sektorów. Ministrowie podkreślili, że dokument, który przygotuje komisja, powinien być realistyczny i brać pod uwagę kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. I tradycyjnie dużo piłki w naszych serwisach. Wczoraj kopali w kraju, w Anglii i we Włoszech. Wśród kibiców PKO Ekstraklasy są pewnie tacy, choć nieliczni, których fascynuje wyścig po wicemistrzostwo Polski. Toczą go ekipy Piasta i Lecha i na tę chwilę bliżej drugiej pozycji na koniec sezonu Kolejorz. Po wyjazdowej wygranej 2-1 z Krakowią ma już 3 punkty przewagi nad Piastunkami, które 0-1 przegrały w Szczecinie z Pogonią. Pewna tytułu Legia w odmłodzonym składzie 0-0 zremisowała w Gdańsku z Lechią i wreszcie Jaga w Białymstoku 2-1 pokonała Śląsk. No i jeszcze bardzo ważna informacja z zaplecza Ekstraklasy. Pierwszym beniaminkiem zostało Podbeskidzie Bielsko-Biała. Awans zapewniło sobie po wygranej 4-3 z Odrą Opole. Pierwszy z gratulacjami pośpieszył trener gości. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla drużyny Podbeskidzia. Na pewno zasłużony awans w dobrym stylu. Widać tutaj dobrą pracę. Na najwyższy szczebel rozgrywek Podbeskidzie wraca po 4 latach pauzy. No i w Małym Wiedniu, bo tak mówi się o Bielsku Białej, kibice budzą się dziś w znakomitych nastrojach. Krajową kopaną mamy z głowy i zaglądamy na wyspy. Rozleniwiony i syty Liverpool mógł sobie pozwolić na porażkę 1-2 w Londynie z Arsenalem. Nie do końca syty Manchester City 2-1 ograł Bournemouth, czyli miasto kurort ulubione przez Londyńczyków i zamieszkałe przez około 10 tysięcy naszych rodaków. Trzech na stałe przebywających we Włoszech grało wczoraj od pierwszego gwizdka sędziego w spotkaniu Bolonii z Napoli. Po ostatnim na tablicy wyników mieliśmy 1-1. No i żeby nasi ludzie w Serie A nie byli anonimowi, to doprecyzujmy, że chodzi o Łukasza Skorupskiego w bramce Bolonii i Arkadiusza Milika oraz Piotra Zielińskiego w ofensywnych formacjach ekipy spod Wezuwiusza. W prowincji Modeny Sassuolo po 3 zremisowało z liderem Serie A Juventusem. Kończymy tenisem i czy ktoś z fanów tego sportu słyszał w ogóle, żeby grać na trawie w Berlinie? A jednak wczoraj w finale pokazowego turnieju w hipsterskiej stolicy Europy, tak też mawia się o tym niezwykłym mieście, Dominic Thiem 6-7, 6-4 i 10-8 w super tiebreaku pokonał Matteo Berrettiniego. I to tyle w tym serwisie. Na Sportowo słyszymy się znów po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze informacje pozasportowe przygotuje Krzysztof, to proszę posłuchać za godzinę. Teraz o pogodzie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią we wschodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 18 w Zakopanem, Bydgoszczy i Toruniu, 19 w Jeleniej Górze i Gdańsku, 20 stopni w Katowicach, Łodzi, Gorzowie i Szczecinie, 21 w Poznaniu, Kielcach, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Krakowie, 22 w Warszawie, Olsztynie i Radomiu, 23 w Lublinie, 24 w Rzeszowie, a najcieplej w Suwałkach, w Białymstoku i w Przemyślu. 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 9 minut po 7, 22 i 7 trójek ekranek małpa.polskieradio.pl 71335, tak można się z nami kontaktować SMS-owo, mailowo i oczywiście telefonicznie. Zapraszamy do rozmowy. Za kilka minut spotkanie z doktorem Tomaszem. Będzie chłodzące pytanie, takie mam wrażenie. To proszę się przygotować. Fani Metaliki także się nie rozchodzą, bo nowa piosenka jeszcze także przed 7.30, no ale teraz jesteśmy na koncercie. We'll be right back. kochasz i ona też. Na skutek zdarzenia cię straciłeś głowę znów. A potem mijają dni, za późno by ronić łzy, za późno by przerwać walc tak oboje. Króciutką smycz, uszyty z wyrzutów, jak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej, daleki jest od okelej. W ten świeży małżeństwa mur chcesz walić głową ją. Brawo, brawo, brawo, brawo. Pan podskakiwał, bo tam pani Kasia krzyczała, że... Musiał się uspokoić. No, po pierwsze, tak. Niech się pan uspokoi, po drugie, czy pan podskakiwał w trakcie piosenki? No tak trochę, tak jakby, tak podrygiwałem. To bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. To była Kasia Kowalska, wersja Unplugged, Domek z kart, proszę pana. To o to chodzi. Pytanie jest... Bardzo proszę. Dobrze, to teraz uwaga... Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Szorożek. Dzień dobry. Jak zwykle przedstawię na początek. Doktorze Tomaszu, zaczyna się list. Nazywam się Jerzy, mam lat 11 i od dawna dręczy mnie pytanie. Dlaczego tak chętnie pijemy napoje gazowane z CO2? Już, no właśnie. To już całe pytanie. Dobra. Drogi panie Jerzy. Lat 11. Lat 11. Cieszę się, że dręczą cię tematy naukowe, a nie jakieś tam głupstwa. I nie jestem co prawda w stanie całkowicie ulżyć twojemu udręczeniu, bo być może masz więcej pytań, ale może choć trochę mi się uda. Mhm. Sprawa nie jest banalna. bo na pierwszy rzut oka powinniśmy nie chcieć pić napojów gazowanych, bo bąbelki CO2, które zaczepiają się, że tak to ujmę, o powierzchnię języka i o powierzchnię języka, uruchamiają taką lekką reakcję bólową. Ale to przyjemy. Pijemy. Trochę bólu najwyraźniej sprawia nam z jakiegoś powodu, albo przynajmniej, no dobra, powiem ostrożniej, niektórym z nas może sprawiać przyjemność, bo przecież używamy przypraw, których w zasadzie jedynym działaniem jest sprawianie nam bólu. Na przykład ostra papryka czy czarny pieprz, nie mówiąc już o gorących napojach albo zupach. Te uruchamiają dokładnie przecież te same receptory. Ale pomijając te kwestie, kilka lat temu na jednym z amerykańskich uniwersytetów postanowiono sprawę sprawdzić. I nic nie wyszło z tego sprawdzania. Znaczy, robiono różne testy i te testy dawały zupełnie jakby niejednoznaczne wyniki. Widocznie na tym amerykańskim uniwersytecie, który miał podobne dręczące do pańskiego, panie Jerzy, pytanie. Co się okazało? Na pewno się okazało, że zwierzęta nie znoszą napojów gazowanych. Podawano je myszom i one tego nie znosiły. Może im nie smakowało po prostu. No więc właśnie, poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Podawano je też ludziom, ale zastanawiano się, czy to, że czy my je lubimy dlatego, że te pęcherzyki gazu nam pękają na języku. I okazało się, że to nie jest powód, dlatego że grupa badawcza piła napoje gazowane, głównie wodę gazowaną, w takich komorach ciśnieniowych, w ciśnieniu, w którym te pęcherzyki po prostu nie pękały, bo one pękają z racji różnicy ciśnienia w świata, w którym żyjemy, oraz tego ciśnienia w środku butelki. I mimo tego, że tam stworzono ciśnienie zewnętrzne takie, że napoje, że te bąbelki nie pękały, to dalej wszystkim to smakowało. Czyli to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych bąbelków. Wydaje się, że u ludzi działają trzy elementy równocześnie. Ten pierwszy to już wspomniany, ten taki lekki ból, ale to nie może być wszystko, bo tak jak mówię, jak nie pękały bąbelki, to tak czy inaczej ludziom to smakowało. Druga sprawa to jest to, co widzimy. Napój, który ma bąbelki, wydaje nam się zimniejszy i bardziej odrzeźwiający niż jest w rzeczywistości. Bo przecież jemy, pijemy nie tylko językiem czy podniebieniem, ale także wzrokiem i nosem. No, gdyby było inaczej, to wiele dań by wyglądało zupełnie inaczej, a jednak kucharz, mistrz kuchni stara się, żeby jedzenie nie tylko dobrze smakowało, ale także wyglądało. Oczywiście. Już nie mówiąc o masie różnych trików, takich na przykład kolorystycznych, po to, żeby nam bardziej smakowało. Swoją drogą, one często są takim źródłem oszustwa nas, klientów, gdzie w sklepie ktoś nam coś podbarwi bardziej, bo nam się wtedy bardziej smakowało. Ale ten efekt wizualny jest niezwykle ważny. I jakoś tak mamy, że to, co jest bąbelkowane, to nam się wydaje bardziej orzeźwiające. Być może to jest kwestia jakichś takich skojarzeń z wodą, która płynie, która spada z wodospadu i która jest taka spieniona i to jest takie orzeźwiające. Być może to jest kwestia tego. Trzecia sprawa to jest rzeczywiście smak. Rozpuszczenie w wodzie dwutlenku węgla powoduje, że ta woda staje się kwaśna, tam powstaje kwas. Kwaśne napoje są bardziej orzeźwiające, zresztą w przypadku innych napojów gazowanych, a nie wody, równocześnie dodaje się do napoju ogromne ilości cukru, żeby ten napój no uzależniał, powiem wprost, ale równocześnie, żeby nie miał mdłego smaku z nadmiaru cukru, zalewa się go kwasem. Na przykład, jest taki napój, nie mogę powiedzieć, zalewa się go kwasem fosforowym 5. I jak wrzuci się do tego napoju bardzo chętnie kupowanego na przykład jajko, to po jakimś czasie ten kwas rozpuści skorupkę. Więc wydaje było się, nie drogi mówić. Panie, że... Było nie mówić? Tak. Mam powiedzieć nazwę? Nie, już chyba wszyscy wiedzą. No dobra. Drogi panie Jerzy, sprawa jest otwarta i sprawa jest, mam wrażenie, do rozwiązania właśnie przez ciebie. Trzy rzeczy mogą na to wpływać. która w jakich proporcjach i u kogo? No bo przecież nie każdy lubi napoje gazowane i uwaga, nie każdy powinien pić napoje gazowane. Mówię o małych dzieciach, które nie powinny, ale także o osobach starszych, o osobach w średnim wieku, które na przykład mają niektóre schorzenia, czy no bliżej im do jakichś schorzeń, nie powinny. No i to w zasadzie tyle. To tyle. Bardzo panu dziękuję. A nie ma pan takiego wrażenia, że gazowane bardziej gasi pragnienie? O tak bym to określił. Tak? No tak, tylko że kwestia gaszenia pragnienia to jest kwestia dużej części naszej świadomości. Tak, tak. O właśnie, świadomości. Mhm. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, czas nam się kończy. Szybko skończył? No dobra. Bo nam się kończy. A tu jeszcze pani Marta podpowiada, że doktor Rożek na pewno skakał w trakcie piosenki poprzedniej, tylko skakał bezobjawowo. Bezobjawowo skakałem. To mi się podoba. Ja się muszę zastanowić, jak to się robi. No właśnie tak, jak pan robi. Do tak usłyszenia jutro. Mhm. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Do usłyszenia, doktorze. 21 minut po siódmej. Obiecałem nową Metalikę, zapowiedź nowej płyty i to właśnie teraz, koncertowo. Będzie. Brawo, brawo, brawo. to właśnie wygląda, jeśli chodzi o zapowiedź nowej płyty Metalliki, która już całkiem niedługo, 28 sierpnia ukaże się, ale więcej o tym Państwu opowie jeszcze Ola Budka w muzycznym rozkładzie jazdy. Przed 9 to Metallica, także San Francisco Symphony. Tak symfonicznie troszkę Metallica. Jeśli chodzi o napoje gazowane, to jeszcze dr Tomasz zdążył po cichu mi powiedzieć na ucho, że pierwsza butelka wody gazowanej to 1767 rok. To są takie rzeczy. No, a Państwo zwracają uwagę przede wszystkim na mały skutek delikatny, uboczny picia napojów gazowanych. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut po siódmej. Wiosna była pod znakiem suszy, ale i epidemii. Teraz pada deszcz, rośliny mają wielkie przyrosty, ale miałam ostatnio turystę, pana profesora, który powiedział, że największym zagrożeniem u nas w Polsce to są wichury, ponieważ nasza infrastruktura nie jest przystosowana do takich, szczególnie budowy dachów. I to jest bardzo niebezpieczne. Wichury. A teraz słyszę jeszcze grad. O, co będzie w pogodzie, o tym opowie Państwu Ola Żaczek. To po 7.30, troszkę inaczej od dziś wyglądają te prognozy pogody, ale wszystko jeszcze przypomnimy. Teraz Sosnowski. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strach i depresję. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list. Co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz? Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 7.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sawera. O porozumienie w sprawie budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii apeluje do unijnych przywódców szef Rady Europejskiej. Charles Michel pisze w liście do polityków, że zdaje sobie sprawę, że osiągnąć kompromis będzie trudno, ale porozumienie jest niezbędne. Dzień przed szczytem utrzymują się podziały wśród państw członkowskich. Spór dotyczy przede wszystkim funduszu odbudowy. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym można złożyć w Sądzie Najwyższym protest wyborczy dotyczący wyborów głowy państwa. Do wczorajszego popołudnia wpłynęło ich 60, poinformował zespół prasowy sądu. Protest przeciwko wyborowi prezydenta wnosi się do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od podania wyniku wyborów przez PKW. Komisja ogłosiła je w poniedziałek wieczorem. Wygrał Andrzej Duda, zdobył 51% głosów, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało blisko 49% wyborców. Oszukali 1500 osób na co najmniej 250 milionów złotych. Dwóm osobom prokuratura w Poznaniu postawiła zarzuty oszustwa. Zdaniem śledczych zatrzymani w latach 2018-20 oferowali klientom inwestycje m.in. na rynku nieruchomości poprzez emisję obligacji i oferowanie kupna udziałów w spółkach celowych. Mieli wyemitować obligacje o wartości ponad 500 milionów złotych. Katastrofa samolotu zwiadowczego w prowincji Van na wschodzie Turcji. Nie żyje co najmniej 7 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Samolot rozbił się o wygasły wulkan. Jak poinformowały służby, kontakt z maszyną urwał się o 22:45 czasu miejscowego. Oprócz 2 pilotów w maszynie znajdowało się 5 członków personelu technicznego. Wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akierc. Szykują się poważne roszady w rządzie, ustalił portal Money.pl. Wygląda na to, że z rządem może pożegnać się m.in. minister finansów Tadeusz Kościński oraz szefowa resortu pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Minister finansów mógłby zostać prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Do kandydowania na to stanowisko namawiał ministra Kościńskiego sam premier Mateusz Morawiecki. O dymisji Marleny Maląg mówi się już od jakiegoś czasu. Pojawiają się nieoficjalne informacje, że, i tu cytat, resort rodziny się zaciął. A to przecież kluczowe dla PiS, ministerstwo, które zajmuje się m.in. dystrybucją środków na program 500+. Piotr Miller, rzecznik rządu, zaprzecza i mówi, że w ogóle nie ma żadnych rozmów o rekonstrukcji. Naprawdę nie wiem, skąd te plotki, zwłaszcza wokół minister Maląg, przekonuje. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Wynika z niego, że przychody funduszu w 2019 roku wyniosły 569 milionów złotych. To prawie o 23% więcej niż w roku 2018. Wzrost jest wynikiem coraz lepszej wykrywalności braku OC i nakładanych w związku z tym kar. Wciąż sporo osób nie chce płacić składek lub zapomina o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, mówi rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber. W zeszłym roku udało nam się zidentyfikować ponad 127 tysięcy osób, które w danej chwili nie posiadały ważnej polisy OC. W 2019 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił niemal 100 milionów złotych tytułem odszkodowań i świadczeń z wypadków i kolizji drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców i nieznanych sprawców szkód. Warto wspomnieć, że kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC przez okres 14 dni i więcej może wynieść 5200 zł dla właścicieli aut osobowych i nawet 7800 zł w przypadku pojazdów ciężarowych. Dla motocykla będzie to natomiast 870 zł. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,16 zł. Za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,91 zł, a funt brytyjski 4,93 zł. Od dziś po 6.30, 7.30, 8.30 trochę dokładniej będziemy omawiali prognozę pogody. Teraz południe kraju, tak się omawialiśmy. Ola Żaczek. Dzień dobry jeszcze raz. Dobra książka i kawa lub herbata. Taki zestaw proponujemy dziś turystom, którzy wakacje spędzają w górach. To nie jest dobry dzień na wyprawę. Za to ucieszy się pani Krystyna Prońko. Dziś nie tylko w Cisnej, ale w całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 17 do 25 stopni. W związku z załamaniem pogody ratownicy odradzają dziś wycieczki górskie. W Tatrach przelotne opady deszczu, a nawet gradu, możliwe burze. W czasie burz silniej powieje wiatr. Wysoko w górach zaledwie 6 stopni, w Zakopanem 15, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich już pada. Jeśli chodzi o Bieszczady i Beskid Niski, tam raczej burze się nie rozwiną, miejscami nawet zza chmur wyjrzy słońce. Możliwe opady deszczu. Na szlakach zalega błoto, jest mokro i ślisko. Prosimy o zachowanie ostrożności, apelują ratownicy z bieszczadzkiej grupy GOPR. W Karkonoszach jak na razie mało chmur, bardzo dobra widzialność, a opady deszczu i burze pojawią się tam wieczorem i w nocy. A za godzinę morza, szum, ptaków śpiew i szczegóły prognozy dla północy Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do Trójki. Reszta świata.

throne, but that was a million years ago. A million years ago. Adel i Piotr Nac, zapraszamy oczywiście na kolejne spotkanie. Za 19 minut 8. Teraz chwilę poświęcimy wakacjom. Zapraszamy do Trójki. Granice nie tylko naszego kraju już otwarte, linie lotnicze uruchamiają loty. No i aż chciałoby się pakować i ruszyć gdzieś nad ciepłe morze na przykład, no właśnie, ale tylko dokąd? Gdzie nie będziemy przechodzić kwarantanny, gdzie potrzebne jest zaświadczenie, że nie jesteśmy zarażeni COVID-19? Taki poradnik przygotowała dla Państwa Izabela Woźniak. Pani Marlena spędza urlop na Cyprze. Jest bardzo, bardzo pusto. Praktycznie nie ma turystów, mimo że oni mają chyba obecnie najniższy w Europie wskaźnik zakażeń, bo oscyluje wokół zera jednej osoby na dobę. Puste plaże, puste knajpy. Jest tak mało ludzi, że na plażach odstępy nie są dwumetrowe, tylko raczej 20-metrowe. Kiedyś o tym marzyliśmy, z dala od tłumów, sami na plaży, bez tłoku w tawernach. Ale dziś takie obrazki przypominają nam o tym, że to urlop z COVID-em w tle. I ktoś, kto marzy o ciepłym morzu, na przykład na Cyprze, zanim siądzie do samolotu, musi wiedzieć, co go czeka chociażby na lotnisku. Myśmy wylatowali 8 lipca, a 6 lipca Cypr przeniósł Polskę na listę A. Krajów, które mogą wjeżdżać bez jakichkolwiek ograniczeń na terytorium Cypru. Do samolotu weszła obsługa lotniska i osoby z wykonanym testem. Wyszły pierwsze, szły bezpośrednio na odprawę. Te osoby, które nie miały wykonanego testu, przez lotnisko były przewożone. Cypr wymaga czegoś, co się nazywa flying pass. Na stronie Ministerstwa Turystyki Cypru wypełnia się taką ankietę i żeby w ogóle wejść na pokład samolotu, musisz mieć ten flying pass. Przed wyjazdem trzeba szczegółowo sprawdzić, jak to wygląda w poszczególnych krajach, mówi rzeczniczka Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Monika Szatyńska-Luft. Polacy mogą latać do wszystkich państw Unii Europejskiej, z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Przed planowanym wyjazdem prosimy podróżnych o sprawdzanie informacji znajdujących się w poradniku Informacje dla podróżujących. To jest poradnik, który można znaleźć na stronie MSZ. Wybieramy na przykład Grecję. Władze tego kraju wprowadziły bezwzględny obowiązek rejestrowania naszego pobytu na stronie travel.gov.gr. O tym czytamy na stronie naszego MSZ-u. Po wypełnieniu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy z Grecją drogą powietrzną, lądową i morską. Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować. Chorwacja to także bardzo chętnie wybierany przez naszych rodaków kraj. Zniesione zostały wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny po wjeździe do Chorwacji. Władze Chorwacji nie wymagają okazania testów na COVID-19 przy przekraczaniu granicy. Czy po wjeździe do któregoś z państw lub powrocie z niego musimy przejść kwarantannę? O tym Paweł Kunc z portalu Fly for Free. Niestety, jeśli ktoś z Polski będzie chciał wypocząć na Sri Lance, musi po pierwsze przygotować swój portfel na szereg dodatkowych badań. Po drugie, musi liczyć się z tym, że będzie badany w sumie 4-krotnie, zanim będzie w stanie wrócić na spokojnie po urlopie do domu. To jest nie tylko badanie tuż po przylocie, ale także badanie w trakcie samego pobytu. Co jeśli na miejscu okaże się, że się rozchorowaliśmy? Taki dylemat ma pani Agnieszka, która zastanawia się, czy jechać za granicę, czy nie. Kto płaci za nasz pobyt i finalnie kto płaci za nasz powrót, bo jak rozumiem, nasz bilet przepada. Paweł Kunc z portalu Fly for Free wyjaśnia, że turyści są odseparowani od reszty gości. Część krajów wprost deklaruje, że jeśli turysta przylatując do nich na wakacje zarazi się na miejscu koronawirusem, to oni deklarują pokrycie wszelkich kosztów leczenia. Być może będzie to coraz popularniejsza forma zachęty dla turystów, aby jednak dany kraj odwiedzić. Wszystkim zależy na tym, by turyści wrócili do nich i by plaże nie były puste. A część firm ubezpieczeniowych w Polsce proponuje wyjeżdżającym za granicę dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zarażenia COVID-19. Pokrywa ono koszty leczenia i transportu, jeśli zachorowanie uniemożliwi powrót do kraju w planowanym terminie. Te informacje, taki krótki poradnik dla Państwa zebrała Izabela Woźniak. Tu Trójka, za 14,5 minuty będzie 8. Down like an Armageddon flame. What a shame, the ones who died without a name. from California has the floor. Up to the president, gas man. Pumped away is your punishment. Pulverize the Eiffel Towers. He'll criticize your government. Bang, bang goes a broken crap. Then kill all the scabs that don't agree. Triumph by fire, set it fire. It's not a way that's meant for me. Wakacyjne. Jedna uwaga. Jestem agentem ubezpieczeniowym i chciałem tylko zwrócić uwagę klientom, żeby popatrzyli na sumę ubezpieczenia na polisach wyjazdowych prywatnych. Ze względu na to, że leczenie COVID za granicą jest bardzo drogie, więc to nie może być standardowe 100 tysięcy, tylko muszą być zdecydowanie wyższe sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie wyższe składki. Proszę o tym pamiętać, proszę na to zwracać uwagę. 227 trójek, bardzo dziękuję za ten telefon. Za 10 minut będzie 8. Czas na przegląd prasy. Marcin Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze. W Dzienniku Gazecie Prawnej o powyborczych rozszadach w rządzie. Do nich, jak pisze dziennik, najpewniej dojdzie jesienią. W grę wchodzi m.in. redukcja liczby resortów i kilka zmian personalnych. Z nieoficjalnych informacji Dziennika Gazety Prawnej wynika, że najbardziej prawdopodobna jest zmiana na stanowisku ministra rolnictwa. Prezes PiSu ma ponoć o nim krytyczną opinię. Niedawno, jak czytamy, na prezydenckim wiecu Andrzej Duda został zaskoczony, gdy usłyszał od rolników, że mimo zapewnień ministra nie zostały jeszcze wypłacone wszystkie odszkodowania za zeszłoroczną suszę. A propos suszy, w Dzienniku Gazecie Prawnej także o miastach, które coraz poważniej rozważają przystosowanie się do zmian klimatycznych. Sporo do myślenia dają niedawne ekstremalne ulewy, a z drugiej strony no właśnie susza, z którą boryka się wiele regionów. Problem dostrzega Ministerstwo Środowiska, które stworzyło specjalny program wsparcia, z którego skorzystały już 44 miasta. W niektórych samorządach powstały specjalne jednostki odpowiedzialne za realizację strategii klimatycznej. Na przykład w Gdyni urzęduje specjalny pełnomocnik do spraw adaptacji miasta do zmian klimatu. Ale drastycznie zmieniać będzie się nie tylko klimat, ale i populacja Ziemi. Najnowszą projekcję rozwoju ludności opublikował prestiżowy The Lancet, a szczegóły tego badania opisuje Rzeczpospolita. Jak się okazuje, pod koniec XXI wieku Polska może liczyć zaledwie 15 milionów mieszkańców i spaść na 44. pozycję na liście największych gospodarek świata. Problem spadku populacji oczywiście nie dotyczy tylko naszego kraju, ale całej Europy. Według prognozy na Starym Kontynencie będzie mieszkało ponad 300 milionów osób. Teraz to, przypomnijmy, ponad 740 milionów. Populacja Rosji ma spaść ze 146 do 106 milionów. Ukrainy z 45 do 17 milionów. Potroi się za to zaludnienie Afryki do 3 miliardów osób. W 2100 roku poza Indiami, które mają liczyć miliard mieszkańców, największa ma być Nigeria z populacją na poziomie 800 milionów mieszkańców. Wśród powodów tych zmian Lancet wymienia m.in. głębokie zmiany społeczne, w tym emancypację kobiet. Przyszłość należy do Afryki. Tak ten tekst tytułuje dziś Rzeczpospolita. A co jeszcze ciekawego na stronach Świat dzisiejszej prasy? W Gazecie Polskiej Codziennie o trwających od tygodnia zamieszkach w Austrii. Mniejszość kurdyjska walczy z mniejszością tureckich nacjonalistów, a do burt włączyła się na dokładkę jeszcze Antifa. Jak ocenia austriacka prasa, mamy do czynienia, jak jest to określane, z wyeksportowanym konfliktem społeczności migracyjnych zwalczających się na co dzień na Bliskim Wschodzie. Zamieszki kosztowały już austriackich podatników ponad 1 000 000 euro, a w tle kłótnia austriacka-austriacka. Część polityków ocenia, że władze Wiednia zamiast podjąć twarde kroki, bezradnie przyglądają się aktom wandalizmu w mieście. Takie informacje przynosi Gazeta Polska codziennie. W Gazecie Wyborczej wraca temat sytuacji na Białorusi. Tym razem gazeta opisuje los białoruskich opozycjonistów, którzy zdecydowali się na emigrację i nie bardzo widzą dla siebie miejsca w ojczyźnie. Jak mówią, kołchoźny dyktator ich po prostu nie toleruje. Prezydent Donald Trump z kolei podpisał akt odbierający Hongkongowi przywileje, jakim cieszyła się ta dawna brytyjska kolonia. Jak stwierdził amerykański przywódca w Ogrodzie Różanym, to kara za agresywną politykę Pekinu. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o pracach nad szczepionką na koronawirusa preparat firmy Moderna wykazał obiecujące wyniki w pierwszej fazie testów klinicznych. Do pokonania pozostały jeszcze dwie fazy badań. W ostatniej fazie badań są z kolei preparaty opracowane w Chinach. Nie ma jednak gwarancji, że dana szczepionka wprowadzona na rynek da odporność wszystkim. Anthony Fauci, główny ekspert od pandemii w USA, mówił niedawno, że będzie zadowolony, jeśli preparat zapewni 70% skuteczność. A więcej na ten temat dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. I to tyle, jeśli chodzi o prasę. Bardzo dziękujemy. To Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy także oczywiście jutro w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Także będziemy zaglądali do prasy. W tej chwili za 6 minut 8. Przypominam, że salon polityczny trójki 8.13. Beata Michniewicz zaprasza. Gościem dzisiaj będzie rzecznik rządu pan Piotr Mele. A przed 9:00, no to jeszcze też przypominam życzliwie fanom Metaliki, że kilka słów o nowej płycie, która coraz bliżej. No ale teraz już spotkanie z grupą Muse.